Spójrz tylko, co się z tobą stało. Czy tylko władza, chęć poskromienia mocy pioruna popchnęła cię do takiego czynu? Czy może zalążek zła kiełkował w tobie od dawna? Odpowiedz, Darkan, odpowiedz! Pamiętaj się, Darkan. Przerwij to natychmiast, bo będę musiał... Ugh.